زمون د دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامي 61 مرکز، ویسا ضلع ټک، نیز مدرسه تعلیم القرآن محله کسی، من جانب اسد الله. موبایل نمبر 0300518829. شکریہ. چې ما جمع کی نو پینځه باب به جوړ شي، نو مؤمنون سوره مومن به پینځه باب نو باندې شي، حساب بس پوره شي. ها پدې دوی سي دغه کله ماته دوی سي حصے اولا درې بابا، باب اول کې اوصاف د مؤمنینو، باب ثانی کې دلائل عقلیه، باب ثالث کې دلائل نقلیه. دا مجموعه رد په شرک اعتقادی بس. باب ثانی د په دوه بابونو باندې، باب اول کی اعادہ د مسائل د ډومبی باب، اب باب ثانی کی دلائل عقلیہ علی سبیل اعتراف من الخصم. اس ترتیب لیکن اولو لکا خیر ہے. قد افلح المؤمنون نا یولس آیتا هم فی خالدون، دیده پر باب اول دے، اپا جی کی صفات مؤمنانو بیانی گی. دیم باب دولسم آیت، قد خلق لقد خلقنا الانسان نواخلا وعليها وعلى الفلك تحملون، دوشتم نمبر آیت دیده پوری. دویم باب دلائل عقلیه. دریم باب دوشتم آیت نواخل تراغ آیت نمبر 50 الى ربوت ذات قرار ومعین، دیده پوری دا دریم باب دی. او پا دی که دلائل نقلیه ده انبیاء علیه السلام نه پرد ده شرک. یا ایوه الرسول تیمه ایسه شورو شوا، دی که دو باب دی. اول باب ده یو پنزوستم نواخلی و تر 77 پوری ده، و اویا پوری پا دی که رد ده شرک فعلی. دیکھ شوا هم فی مبلسون، رد ده شرک فعلی اور اعاده ده مزامین و ده رنبی باب رنبی حصه. قد افلح المؤمنون صفات المؤمنین، او پای مقابله کی صفات المنکرین. او دیم باب هو الذی انشأ لکم السمع تر اخر سورۃ پوری، او پدې کې دلائل عقلیه. یاس پینځه باب زموږ د استادانو طریقه وا چې سورۃ دعوه به بیان کړه، چې دعوه به بیان کړه نو پای کې بتول سورۃ راوي. دعوه صدا اثبات توحید بأدلت السلاسة ونفي اقسام الشرك مع صفات المؤمنين، دای دعوه دا وکته وګوري دی داویتا نو ټول صورت پکې راغی. توسدا اثبات التوحید بأدلت السلاسة عقلی نقلی وحی، ٹھیک شو. دی نفی د تمام اقسام د شرک سره د بیان د صفات المؤمنین نو ټول صورت پکې راغی. قد افلح المؤمنون تاکی سرا کامیاب دی مؤمنان، او فلاح بان امام مخ کی باز کر رہے ہیں. فلاح ست ہوئی الزفر بالمطلوب والنجات من المرغوب. الزفر بالمطلوب والنجات من المرغوب حاصل سشا. قد افلح المؤمنون فازوا بما طلبوا ونجو مما حربو حاصل کاشه چکم مقصدو، او نجات منده دا سیزنا چکم نه خطروا. الذین مؤمنان هم فی صلاتهم خاشعون چی دی دوی پا خبل مزنو کی خاشعون عاجزی کون کی اللہ تا عاجزی کی. ها بس سنگی حسن بصری دا خشوع یو معنی لکلی دا. حسن بصری خو پی جنه کن مشهور تابعی دی، او دا ما سغت تفسیر دے، او دے تفسیر تا سمرقندی تفسیر وی، ابو لے سمرقندی تفسیر، او دے دیدے کلکی پا دے آتلان دے. خاشعون خائفون یریدن کی، خاشعون متوازعین اللہ تاجزی کون کی. اے لا یلتفت یمینا ولا شمالا تمز کی خی طرف تاو کس طرف تا نگوری، براو کتا نگوری، پوزے کی گتے نوئی، ترخ نگری بلزے نگری. او بیا لکی ورویان ہو قال خاشون اللذین لا یرفعون ایدیم فی الصلات الا فی تکبیرت الاولا. او دیکھتا وی خاشون سوک دی اللذین لا یرفعون ایدیم آغا خلق دی چنو چطه لاسونا پا مانزه که الا فی تکبیرت الاولا حسن بصری فتوه دا مگر پا تکبیر اولا که الله اکبر بس بیانور لاسون نو چطه اما مسلم خوب تاویلی کنا جابر حدیث ته نبی علیہ السلام چراغه خلق حیران شید علیکا حدیث مازان پوکا خوا نبی علیہ السلام چراغه مرگور لاسون نو چطه نبی علیہ السلام وی مالی اراکم رافی ایدیکم کانا ازناب خیلن شمسن اسکنو فی السلات سوش لمالا چیزوی نم تاسو لرا چی تاسو لاسونو چطوئے پا مانزکی داسو چطول لکا ازناب خیلن شمس لکا شمسی اسنا او دیگی لکے لکا لکے دا شمسی اسنو اسکنو فی السلات حقم درد سکے گیا تاسو سکر اسکنو فی السلات حدیث صدق اسکنو کوئی شاوہ اسکنو اسکنو فی الصلات خلق وی وی اگر بل روایت وی نیک وقتا یاگی بداد کو السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم ورہ وی چه سلام بے آر اللہ سبے گدو وی اسکنو فی الصلات ایرو را السلام سر طلوی چه مزن خارج شن اسکنو فی الصلات مطلب شن او دیتا مد وی دی طرف نوی ایتو وی ایوڑی که دیخوا گو رکھنا ما لاسو سی چلو کن اچت میں کہ اگد میں کہا ہاں اگد اگورا دے ماتی تعلاس اگد کا دا معصوم نابالغ دے او دے نرس سری زوے دے سار تر مقام پر ناس تھی پوشو کہنا اے ما اس لاس دے معصوم میں ما اگد کا تو خو بالغ ماسی جلو کا رفع یارا دیتا ہوئی ہے دیتا رفع ہوئی دیتا دا رفع دا دیتا سوئی مد دا مد دے اگا مد دے یارا یمدو نئے دیم اند السلام دے یارف دیتا ہوئی چکتا مالی اراکم رافی ایدیکم او بل دی مد کی تمہتا تشبیح جوڑا کر کان نازنا پو خیر شمسن اے ستاسو اسونا دا سی ازکی دا سی کی ستاسو اسدا سی کی ازنا پو خیر شمسن اس دا سی دا سی کی دا سی نکی خیر گورا مالی اراکم رافی ایدیکم کان نازنا پو خیر شمسن اسکنون فی الصلات او خبر از در توکا مگواری دوی چی لاسو چطی رفع یدم نکل دی اسی زان لما سر جوڑا کرنا رفع ید کئی رفع ید حدیث کی دری طریقی دی اے دلتا اے دلتا اے یو یو دا حضرت لاسو چط کر دی من کبی او پوری دا من کبی دی او چط کر دی الہ شحمت او زنے الہ شحمت حتی یو حاضی بی ابحام بے ابہامی ہی شہمتے اوزنے ہی حدیث مسلم یو حاضی ایدا سے محاضات دیتا ہوئی او یو روایت کے راضی ہے رفائد الی الراس ایدلتا قربان دے امام ابو حنیفہ زہانتنا حدیث طور راجہ مکر بے ایدلتا اچت کا چپدریو حدیث دے عمل راشی لاس منکب سرشا زنگون شہمتے سرشا او روس را صحابی سر سرشلا پا دری روایتونا دلتا اے یو روایت پاتشا اے دلتا بل پاتشا دیشو گانا دو پاتشلا اے دلتا پا دری وارو بانی عمل را گئے من فعالی حدیثی پا دری وارو حدیث عمل کم اتر اشتیا و اے تالیف جانا اے تالیف جانا تسل سلگی رضی پت و جدا کی گی دی مانا او بما با پاتی کی ڈک دا ارمانا وګ ورته کیده کنا داخله چې کوم لاسو چته رښتیا و دی په حدیث عمل کوي دوی دا څنګه دا په کوم کتاب کې دې طرف اتما توغه دی خدا څخه نه کی داسیم نه کی داسیم نه کی دې څنګه او چې بیا رکونه برشي داسې نه بیا الکه داخل نبی دی دته لاس او چتور نوې خامخې په سنت عمل کې داسې کوا داسې کوا دلته راو داسې کوا داسې کوا چې څنګه نو مسیح ها یقیني خبرګب خبر نه در چا سره ګپ نه لګو بشتیا عمل بالکل دی تاسو خصو چکه دي لاس انداز چې په یوه کم نشه څه چلو کوم او کم سي کم سنت درې طریقې ما په خپل حدیث لوستي الحمدلله ازل ولوهم الحمدللہ ذخیره حدیث دین اڈکا دا دری طریقی دی الالمناکب الی شان متل زنه الی راس دلته خوراوړه کنه خامخه کم سے کم دلته خوراوړه پریوات ابن عمر کی رفع ثابت تا پریوات عبد الله بن مسعود کی رفع نشته ده او دار قطنی وی امام احمد ناس تو چې ابن عمر ابن مسعود په اقوالو کې تعرض راځي ترجیب ابن مسعود لور کو او ګر سره دار قطنی ما خامرا چې وکم درته زه بیمار شم خج قد ابل المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون دا خبره جګړې نه دي دا سی سنت بیان کئے دا سی سنت خلقو تورا سوئے چی داگی سنت پا مقابلہ کی بدعات تھی جگر ادر ایوی بہتر اے نا بہتر تاسوی کوئے تاسوی منسوخ ندی منگے نکر منگے چی منسوخ دی زکر مصر حدیث کسیرہ موجود تھی دیر احادیث مصر موجود دی تاویڈا کسی روایت سنے دیکھ سکا نا او ابو عوانہ راسا غشتے مسند حمیدی راسا غشتے ایک روایت ستے چرا فید نشتے موسیٰ دیر روایت سنے دیکھا مجھے بیدتیان اس تا بیدات ردو کا دا سی سیز ردو کا چی دائی پا مقابلہ کس طرح گمراہ کی جہنم تکیس ماں بلی خواہ او دیا دائیو دو خبری دو مسئلی دی یو قوم دے چاگا اخپل طالبانو تا صرف دو حیات النبی مسئلہ خی بل ایچ سیز سر دائی سے کار نشتے آدس چل بول مرازی دا حیات النبی مسئلی حیات النبی کس طرح ساقی دا حیات النبی کس طرح ساقی دا او یو قوم دے چاگه بس دا لاسو چت کا لاسمو چتا نور پچی سن نور دین نورم شتے که نشتا دے دین خود لوی زخیره دا یکم شوان شابان شرشوی لانیمی تیم نیرس دی علماء اعمال پچی زارک رو مرن ختم شلل آئی حقیقت تا نیرس دی همگیر دعوت ورکر خلقو تا خفکی گئے ما همگیر دعوت ورکر او چکم مسئلی دیر دی که دمرا لوی جگر غم ندر پکارا فالحمدللہ دا اختلاف سرد اولویت او دا غیری بس اللذینم فی صلاتیم خاشون واللذینم ان اللہ غی موریزون او مؤمنان سوک دی آکسان دیان اللہ غی موریزون چه دا لغوی نئی راز که انکی دی لغو ستوی هر اغا کلام توی چه دا ای پا کولو که فیده نی هر قول هر فیل هر کلام چه داغی پا کولو که سفیدنی ناغی تا لغو ہوئی تا اسی ناسی جماعت کی اسی ناسی دا لغو دا خلاف وزا سکر کون کنا اسی ناسی چپ دا لغو دا تیشو خبری که اسی خیر دی او بیا اسی خبری شروع کی افیده پا که دنیا و دا آخرت نینو دا لغو دا هر قول فیل چه فیده دا دنیا او دا آخرت نینو اگر سشیره ان اللہ بی موریزون اور امام رازی وی چه اراد پا دری قسمه بکئے ان اللہ بی موریزون بی اللہ یفالهو چه لغو بکئینا ان اللہ بی موریزون لا یرزا بیهی چه سوکینو اغیسا با دوستی نا کئے ان اللہ بی موریزون لا یخالط من یعطیه اور دیگی خلقو پا مجلس کی بنا رازی ازا مر رو باللہ بی مر رو کراما والذین والی زکاة فائلون آکسان دی لزکاة فائلون لپار دا پاک کولو دا نفس کار کون کی دی بس لزکاة لپار دا پاک والی کار کون کی دی چه نفس حضف کی نخنه دا لپار دا پاک کولو کار کون کی دی سشه پاکی مال پاکی نفس پاکی دیده که یو تفسیری نقطه یاده که چه دا صورت مکی دی بعض علماء فرمائے چی سور مکیو کی چی زکاة راشی نمرات تن زکاة کے نفس تے زکاة چی پا مکہ کے زکاة فرشوے نو مدنی سورتنو کی چی زکاة راشی نمرات تن زکاة تمال دے روح المانی ابحاس کی دل قیمتی فدیر کی دا علماء زبردست اختلاف تے قول فیصل یاد کا چی چر انشاءاللہ خطا نشے کم حضرات چوئی تفاسیر والا یا محدثین چپ مکہ کی زکات فرض دے دم صحیح دا او چکم علماء وئی چپ مکہ کی زکات نہ دے فرض شوی نو دا ہم صحیح دا سو مطلب سو کوئی چ زکات فرض نو پ مکہ نغی نفی دا مقادیر کئی او چ سو کوئی زکات فرض ہو نغ اثبات نفسی او دا مطلق فرضیت کئی مطلقی فرضیت تا زکاة پا مکہ کراغلے ہو اما تفصیل المقادیر آپ مدینہ کراغلے دی نفس زکاة فرضیت و زکاة ورکوائے سمرہ ورکو چال ورکو کل ورکو دا پا مدینه کرانه لہذا پا دوارو اقوالو کی تطبیق وشن والذین هم لزکاة فاعلون آکسان دی چلی پاک پاکوالی پاکولو کار کئی مال پاکی پا زکاة نفس پاکی دا شرک و بداتنا آکسان لفروج محافظون لپاک اقبل شرمگاون افادت کون کی دی سوا دقبل خودنا او ما ملکت ایمانو هم یاد آغا ویزونا چه مالکو خلاصونا دوی فاینم غیر ملومین دوی پا دی معاملہ ندی ملامتا کرشیوی الا علا ازواجهم قرطبی و ناشنا کسا ذکر کردا یو زنانو آغی زان لغلام ساتلو سا غلام ساتلو او دی غلام نبی اخبر کار کو عمر رضی اللہ عنہ دورو چاورتوی دوی راو گوختا چرا وخته داولی ای قران دې نه دی ویلې الا لازواجهم او ما ملکت ایمانهم ما ملکت ایمانهم چې دي صحابه کرامو عمر سے فرمای فیصله وشو دا ما ملکت خو الکان نه دی مراد دا ما ملکت نه مراد جنکه ویزی مراد دی او بیا عمر سے بیوی کی چرتا تعویل نه کرے نما بته تابن حد شری نافذ کرو ختم معول ہے الا ما ملکت ا مسئلہ ثابت ہو چې ال حدود تندرو بشمحات ندی دکمه نقطو لیک الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم او دا ما ته ګور دا انتفاع د ما ملکتنا دا مخصوص بالرجال دا لا بالنساء دا ما ملکتنا تخصیص د انتفاع د ما ملکتنا مختص بال بالرجال لا بالنساء مانس رجال د ما ملکت نه فدا غسته شي چې وینځي دي نساء د ما ملکت نه فدا نشه غسته چې الکان دي فینم غیر معلومین بس دوی په دې وخت کې ندی ملامت کړی شي فمن ابتغى وراء ذلك هر هغه چا چې تعالی شکر وراء ذلك پس دینا بغیر دینا نور سو فولاکم لادون دوی دي س ظلم کوم کی پزان عادون ذات خواری دی ظلم کوم کی پخپل ځان ها کسان مؤمنان دی سو کامیابا هم له اماناتیم چې دی لپاره د خپل امانتونو واهدیم د خپل لوزونو راو لحاظ کوم کی ها مؤمنان کامیاب دی الا صلواتم یحافظون چې په مزونو باندې مشواله کوم کی دی مکه هم فرمایي چې فی صلاتم خاشون عدلتم فرمایي چې سو الا صلواتم یحافظون حالتا ذکر دا مانزو چه موز همیشه کئی او دلتا کی دوام دا اوقات دی مانا هر موز پخپل وقت کی هر موز پخپل وقت کی پا طریقی دا موز کئی اولاکم الوارسون دا صفتن والا مؤمنان دا وارسان دی ان حق دار دا جنت اللہ جنا کسان یرسون الفردوسا چه میراث کوری فردوسا یعنی حاصل بکی دوی جنت الفردوسا او یرسون دا ارس نکتا سورت انبیاء سورت مریم کی مدد تقد بیان تو خاجی هم فی خالدون باب ابو الخلاص اپ جی کی صفات مومنین ہو ولقد خلقنا الانسان باب دوم دے دشتم ایت پوری او دی کی صفات دلائل عقلیہ ہو دے پرد شرط اپ اثبات توحید ایتنا سان دی بیگا دی ویلو ولقد خلقنا الانسان او منگا پیدا کر انسان من سلالۃ من تین دامن هم بنے دامن ابتدائیہ دے او دامن تین ان کے دامن بیانیہ دے مانا بکے من سلالتن دا خلاصینا من سلالتن دا نچوڑ کرینا اے دا نچوڑ من سلالتن دا نچوڑ کرے شوینا من سلالتن دا چان کرے شوینا دا نچوڑ کرے شوی چان کرے شوی سشرے من تین بیانیہ زمانا چان کرے شوی خطینا دا نچوڑ کرے شوی خطینا سم جالنا نطفا تیشو کنا زکر چی دا سلالا علماء لکی دا سلالا دا سلنا دی او سلسط استخراج شی من الشی یو شی چی دا بلنو باسی دا ایت سلالا وی لکا سنگا سللت الشعیر من العجین سللت الشعیر من العجین ویختم دا ارون را وقتا وَسَيْفَا مِنَ الْغَمِدَ او تُرَمِي دَ تِيكِنَ رَا بَارْكَنَا ناغی تا اموی سن لسیف من الغمه دی غمی دی را بارک لطور دا تیکینا او که مبارک کتاب دیویلی سبا معلقا مال تلکلو سا فصلی سیابی من سیابی کتن سلی فصلی سیابی که من سیابی نمانا قراخ که اخبر جامعی زمان دا جامعونا پتاڑا که خواه زم جلنا نطفتانا بیان مگاو گرزولا مادد انسان نطفه اقرار مکین پا یوزه محفوظ کی چراهم ده او بیان مگا خلق نا پا مادد سور نا ده خواه چکوڑم اقرار نطفه نطفه نا علاقا فخلق نل علاقا بیان مجورک علاقا مزغا پوٹه ده وخی بیان مجورک پوٹه ده وخی نا بیان مجورک پوٹه ده وخی عظامن ادوکی قمضاق حضف کا فخلقنا المزغتا زائزا من خاوند اډو کی مزغین می خاوند اډو کی کرپندې جوړ کا فکسون الزام الہما بیا می خو جوړه پډو کی باندې غوخه بیا می پیدا ک خلق اخر ا نور مخلوق خلق اخر ا سمانا پیدا ش نور کما ا صورت ا تصویر اعضا یا روح فتبارک اللہ اصل خالقین برکت وعلى الله دی بهتر جوړون کله مخلوقاتو ثم انکم بیاتاسو بعد ذالک پس دی مرگنا پس دی جننا لا میتون خام خامر کی دن کیے تاسو مرکی گئے نو چمر شو نو چرتا بزے نو یاره زمان مثلا نو معنا چمر شو نو چرتا بزے نو سورۃ المؤمنون آیت نمبر پورا سر چکتا بار پکیونی وار پورا سر آیت کلا انها کلمت هو قائلها ومن ورائهم برزخ اما که دو دینا ده برزخ الیومی یواسون اس مسئله جنگ ختم شد انکم بعد ذالکا تاسو پست مرگا لمیتون خام خمری کی دون کیه او چه موت راغی ومن ورائهم برزخون لار بشی پا برزخ کی نو پا برزخ کیو پاتی کیگی که جن ده نو برزخ ده او که مرگ دی ارسو چی دی پالتا برزخ او برزخ باوزو حالتا در تویم چه برزخ ستوی الحاج دو بین الدنیا والآخره لما یتون برزخی شوی خواه سمه انکم یوم القامت یتو باسون نبیا بتاسو پر از دقامت پورتا کرشای دلائل اقلیا تا البتا تاقیق من پیدا کردی لپاس استاسو سبا ترائقا و لاره ترائق دا طریق جمع دا اسمانو ته لاری وی زکا چه دا سعود او د نزول لاری د ملائکو دی او پا دی دا مؤمنانو ارواحون پا برزی زکا ترائق وی اونیو منگا دا مخلوق دا آمانو بی خبران بل دلیل او منگا ورو دا برن باران پندازی فا اسکناو فی الارضی دا او بٹی کاوو پزمکا اسکناو اسو پزمکا تی کاوو پزمکا او اغا پا زمیدار خبر دی سنگر تی کاوی زمکا کی وطرشتی اوی وطر راغی وطر راغی آرگ پلار روانو ما انو یو مرگر بلتوی چلک باران پکار دی پی پزمکا کلا وطرشتی مای وطر سمطلب ادا ابو اخصر پا کلاشتی مای اسکناو فی الارض و سوداو پا پزمکا وطری پا کی کنا اخصر بی وَإِنَّا لَا زَعَبٍ وَبِشَكَ مُنگا پا ختمولو دیو بو خامخا قدرت لرن کیو بیا دلیل اقلی پس مُنگا پیدا کلی پارستاسو پا دی باران سرا جنات باغات دا کجرونا و دانگورونا پارستاسو پا دی کدی میوی کسیرا پا دی باغاتو کی خان کسیرتون دیر میوی ومن آتا کلون او باستاسو دی نخوان وکوائی واشا جاراتن لکم فیا فواکیو کسیرا و منها او دی فواکیو نتاسو خوری کم دانی چاسو دا ٹکر ٹکر گو رہے ننخ خوری مزی پی کئی خوندن پیلٹائیں و شجرتن سمانا و انشانا شجرتن او منگا پیدا کردی اونی اونا بناوی خواه اونی منگا پیدا کردی بوٹی تخرجو چوزی من توری سینا دا غرد سینانا تور اغا غرطوی چه دا اونوالوی سینا چشن بوٹی بکی دیروی او خوبصورتوی تم بطو بی دونه زرغنیگی دی پا دون سرا دا بال تلبس دا او یا امام سجاد وی چه دا بال پار دا حال دا ازما شیخ په جوان کې لیکي او تانګو تو بدونه معنا تانګو تو زرغونیږي دا ګوټي بدونه په داسې حال کې چې تیل ور سره دي ٹھیک شو کنه نو اسمانا اے زرغونیږي په تیلو زرغونیږي په تیلو سره لکه توه خرج زیدن بی صلاحی سمانا وکي خرج زیدن بی صلاحی او ته زید په تور خپل سره سمانا زید چې وته نو تور ور سراوا نو تم به تو بدونه چې زرغونیږي نو په تیلو زرغونیږي سمانا چې څنګه بوټي وچتیږي نو تیل ور سره زیاتیږي تیل پکې دي وصبغ للآكلين او دا رنگ دے وصبغن رنگ دے لپا دو خورنکو وصبغن پخ کر دے لاون دے لوت دے لپا دو خورنکو بل دلیل او لپا استازو بساورو کی برتونا او سکو منگ پتا سبانی آگا بازی مم مادے گورے خب بازے ہر شئی نگورے بینی خوشانم پکشتے او منگا بازی پتا سبانی سکو باز دا غسیر ناچی دی پا خیٹو دو دی که اولی پارستاسو بدی که دی منافی فیدی کسی را دی ری و من آتا کل بات دین تاسو خورای والی ها پا دی ساورو والی الفلکی پا کشتو تحملونا تحملونا سرو لکی گئی تاسو سرو لکی گئی تاسو دو مجل مانا بکو نسمانا ساوری می پیدا کری صد سور لی صد خوراک صد سور لی او صد خوراک او نی بوٹی می پیدا کری صدا میو صدا لرگو سبا خریز پا سبان پخلے پخے او گورا زیتون تا آمی در کرے غوار پر خوگ آئی سر سالنم دے دوڑے پی خری پرے نپا نرمائی تیرے ولقد ارسلنا دا درین باب دی صورت آسان لکھا اس گوہ کی دا چدار دی نایمہ ولقد ارسلنا نوہم مګر لیکلو نوح علیہ السلام کسی او داسان دی ځکه موږ سورتی عراف کې وی سورتی هود کې موږ وې همګر لیکلو نوح علیہ السلام دې قوم ته نو دې قومه زما عبادت کړي او الله نشته لپاره تاسو بل الله هیڅ کله الله نه بغیر ول ځان نه بچ کړي د شرک نه نو وی هغه تاسو د قوم دې نه او وی الملو الذين كفروا هغه سردارانو چې کفر کړو قوم د نوح علیہ السلام نه وی ما ذا الا بشر مثلكم نه دانو مگر بنی آدم ستاسو په شان اراده کوي ان يتفضل عليكم اے چې غرواله اخکار کی ان يتفضل چې غره چې معنی بنه کوي ان يتفضل چې غرواله اخکار کی په تاسو باندې او کده الله ولو شاء الله چې خوخه وي د الله هدایت ورکول مخلوق ته په خامه خبره علی ګلې فرشتي ما سمینا به هاذا او دل نه ذکر منګه پدی فیابان الاولین امن ابان الاولین ترجمه وکړه فیابان الاولین امن ابان الاولین دا خبره موږ نه دا ورې دي تم شران ورمبنونا موږ ته هیڅ دا خبر نه ذکرې کما ما سمینا به هاذا به هاذا مشرل ایش سی شه دی القول قولین دی کازا ایپ دی مسلی دا توید عبداللہ مالک من الہ غیرو لکہ سورت سواد کے بدر تناشی ما سمینا بیازا فی آبان لولین التم راضی کنا او گر سورت سواد آتے مسلی ذکر کری ہوا کنا ہاں وم آیتو گرا ما سمینا بیازا فی ملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق هیڅ دین کې موږ دا خبره نه داوري دي چې ته موږ ته وایې چې لا اله الا الله یو الله حاجت روا دی بل څوک نه دا خبره خو موږ به هیڅ چانه نه داوري دي بیا ځا مرجع مشار لس توحید دیو مسله بیا ځا ای بی ارسال البشر رسولا ما ځا نه دې ارته موږ بیا ځا په دې مسله س بی ارسال البشر رسولا چې بشر پیغمبر کری اللہ شاء اللہ الانزل سر مناسب بشر او مدارک بیاو براغوی بیازا بی ارسال بشر رسولا او بیالی کی اگر دیر عجیب خبر رکی والعجب منهم انهم رضو بالالوحیت للحجر ولم یرضو بالنبوت للبشر افسوس دے پا دی قوم باندی چرازش لل پا الوحیت باند پا الوحیت لپار دا حجر او راضی نشتل پا نبوت لپاس دا بشر وائی بر قومی که بطرا سجدہ بی حجت کند با رسول گوید کی فاتونا بی سلطان مبین اینوان دانو علیہ السلام مگر یو سرے دے پا دی لیون توب دے انتظارو که پا دی بان سر مرگ ایسا رو مر بشی خلاص بشیو تینا اوی پیغمبر اے اللہ مددو کدما پا سبب دا چې دوی ما دروجن نه وي دروجن غني نسبت ته ضرورت کوي موږ یو کا ورتا چې جوړه کښته زم په نگرانه او زم په حکم سره او چې سو کې راشي عذاب زمګه او خټ کیږي تندور وفات او خټ کیږي تندور داخل کا په دې کښته کې دار قسم جوړو نه دوا نرو ماده او سور کا په دې کې خپل آل سوا دا چانا چې فسره کړی شو د پری باندې دازاب منهم ستاد دې آل نه بلا تخاطبنی او خبرې مکه و ما سره په بعض مشرکانو بشکه مشرکان غر کړی شو دي او کله چې برابر کې نه پکشته ته استامر ګری نو فقل اویا الحمدلله تمام صفاتونه دې خدای توبه هغه ذات تر دینه جانان القوم الظالمین چې خلاص کړ د ظالمانو نه وګورا نجانا او بوي الحمدلله او کلا چې کشته دودريږي نو وایا رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين الا کوس کې مالرا په کوزي دو د خير مبارکن کوزي دو د خير او ول معنی لکي منزلا مبارکن يتسبب لمزيد الخير في الدارين داسې کوز میکا داسې خير سرا چې کوزي دل می سبب شي اغا سو ده حاصلولو ده خیر په دنیا و آخرت یتسببو لحصول الخیر فی الدارین یتسببو لمزید الخیر فی الدارین وانت آخر المنزلین اتی بیتر کو زون کنا ایو مفصل لکی چاہتی نو تا دا دعا وا نوچی جماعت تلاشن همو ایو سا چی جماعت تا دنشی و ربی انزل لی منزل مبارکن وانت خیر المنزلین اللہ جماعت تا دراوی استماع جماعت دارات الزما دا سبب د مزید خیر د دنیا و آخرت و گرزوا طالب جانا واور خبر دمانا او کده چه قرآن تکینی وی ربی انزل لی منزل مبارکن اللہ دا علم دا قرآن دا ما تحاصل که او سبب د خیر د دنیا و دا آخرت را لو گرزوا ان فی ذلک الآیات بشک اپ جی کی دبرتنا باس ایک و ان کننا دا ان مخفف من المثقل ضمیر شانیہ ذ مقدر و انه او بشک شان خبر دادی کننا المبتلین اللہ من امتحان اغسن کیو دا عوامو پیغمبرانو باندې سما شان می بعدین دامه پیدا کړ پس دوینا قرن اخرین نور قومنا دا قرنن نده دا اسم جنس ده او دیر قومنو تشامل ده قرنن پیڑا خواه دانه چیو پیڑا پیڑا آخر نور فرسلنا فیم رسولان من هم اولی گلمنگا پا دیکی رسولان دو دوینا او دلت دا رسولان مبهم ذکر کا نمیوانه غصه چه کم رسول دیل پارا چه از تکی قرنن اسم جنس ده او تمام قرونو تشامل ده دلت کی رسولان مبهم ذکر کا چه تمام قومنو تشامل شی پیدا میکر ډیر قومونه او هر هر قوم تا دغه پیغمبر می ولېګ او پیغمبر سووی انی عبد الله مالک من الله غیرو افلا تتقون وقال الملا او سردارانو د قوم د پیغمبرنا الذين كفروا كفر کړه او کذو بالقال اخره او نسبت دا درو کړو د الله ملاقات ته او نسبت ته درو کړو ملاقات اخرت یعنی منکر د قیامت نا واطرفناهم او منگا مزی ورکرو یا غیت پا جوند دنیا کی اطرفنا مزی خوا رول مانی لکی وسعنا علیهم نعمت دنیا منگو تا نعمتون دا دنیا دیر ورکرو اغی سووی قال مقولا نده دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر بنی آدم دستازو پشان خریب دا خورا کنو ناچه تازو خوری دا غینا او اسکی دے دا غو بونا چه تاسو دسکے تو کدے پیغمبر وے خوراکی جدا پکارو او بے جدا پکارے کپڑو لباسی جدا پکارو او بلا خبر اکرا ولین اطاعتم وقال الملو وکی دا وقتا قال الملو مازا قال الملو لین اطاعتم اول اوی دے ملا نیدے پیغمبر لکا خوراک اسکاکی مصر دے برابر دے ما خبرہ هر کلاچ دے بشر دے نو دا بشر پا سرداری منولو کی او دے پا پیغمبر منولو کی استاسو نقصان دے ولین اطاعتم بشر مثلکم او کتاز تابداری اکرا دے یو بشر چیوی پا دے شان استاسو انکم از اللہ خاسرون نو تاسو بشر پا دا وقت تاوانیان تفسیر ابو سعود وی ومن خموقهم یره کمال کې دا تفاصیل و من حموقهم هر څه ما د سره غټه کنا نما په زی په زی دای بارتن لیکلو و من حموقهم و دې کوم کلام کوم کلتو وګرا و من حموقهم ابو اتباع مثلهم و من حموقهم ابو اتباع مثلهم کوم کلام تو وګرا د خپل د مثل شخص اتباع نه تابیداره نه انکار وک و عبدو اعجز منهم عبادت شروع ک دیو داسې سیز هغه د دنیا زیات عاجزو چا غټوا لوټوا چې چا په صورت جوړا کړي وا یا و عبدو اعجز منهم چې هغه مړ دی الک مړ خود تا عاجز دی ک نه ته غزان په خپل لمبول شي کنه او ځان ته کپړی اغوستول شي او کیناسته پاس دی شي او مړ خوسی اعجز منهم کپڑی زانن شوخ که ایتا تیو باسی لمبه ایتا پرخی بدل ایتا اوچتا ایتا خخه ایتا خاری پتا ایتا تا تا خو محتاج دی آیا ایدو کم اس دی کی آیا ایدو زجر او در آیا ایدو اید پیغمبر پا پروگرام سر مخالفت آیا ایدو کم استباد ایدی واده کی تا سرا انکم زام متنتم خرج تاسو مر شیخ او شیخ اوری وای زامن اډو کی انکم مخرجون چې تاسو به وخت شه د قبرونو نه هي هاتا هي هاتا لری دادا خبره لری دادا خبره هي هاتا هي هاتا بودا بودا لری دا لری دا لری والدی لری والدی اچرینا اچرینا لما تو ادون اے اس کله نکی دی اس کله لکه پختانه کله نشکی دی کله نشکی دی لما تو ادون اچرینا اچرینا لری دا لری دا ا خبره چ دی واده کی مون سرا چلا سدی انکم مخرجون ان هيا دا زمیر راجی دی دنیا تخ کناز دنیا نه کا چشکار ختم شي ان هيا نده دا جوند دنیا نده دا دنیا الا حیاتون دنیا مگه دا جوند دنیا ده نموتو مگه امرو و نحیا مگه جوند کیگو و ما نحنو بی مبوسین امی مگه پورت کرشوی علاکه مولانا سیبا دینا پس پدات بار بار رازی پدیات که اشکال ده اشکال پدی بانده ده چه جگره پدی خبر آوا چه انبیاوی مر نپس جوند ده باس باز الموت پا قیامت که مر نپست جوندی ایل پاردی صاحب قیامت کی ادیوی ہے ہاتا ہے چرنا چرنا مر نپست جوند نشتی باز باز الموت نشتا رہے و دلت راگے نموتو منگا مرو و نحیا اجوندی کیگو ٹھیک شوا و مانا نمک مبوسی بیاد سنگیو چی مبوسی نحیا خوبی کنا چی نموتو منگا مرو وناحیا جوندی کیگو اپس تغین پاک باس نشتا دی دوی خوچی ناحیا سر باس امانا نبیاولیو چی مانا حرم بوسی فدیبانی علماء اشکال کرده گر جوابو ندی جواب اول داده چه دا نموتو دا موت دا پا مانا دا سلب حیات نده بلکه دا پا مانا دا عدم حیات ده لکه تاسو ته بقره کې ویلو کنه کیف تفکرون بالله وکنتم امواتا نو البته اموات سلب حیات نه دي عدم حیات دي تاسو بی روح وای مانو کا نموتو چې مونږ بی روح وو د مهندو په خېټه و نهیا دنیا ترارلو نو چې اوس مرشلو ما نه نو به مبوسین پس تمرګ بیا باس نشته دي اوس اثرش نموتو چې مونږ ژوند نو کنه آدمی حیاتی سلب نده دیشوا لکه نطفه زی مراد شد دوی ممانا آیت که تقدیم و تاخیر کا لکه یا مریم اقنوتی لربی که ورک وجودی ورکعی از تقدیم و تاخیر کا ندلتم تقدیم تاخیر کا این یا الا حیاتون الدنیا نحیا و نموتو نحیا چراغلی پا دی جوان که و نموتون بیا پا مرشو او چه مرشلو نمانا هم مبوسین نو تقدیم تاخیر سر مصلح حل شد دریم توجیه دادا چه نموت و نحیا دا موت و حیات دا متعلق دا شخص واحد پوری نده جماعت واحد سر متعلق ده نمانا نموت و نحو مرو منگا و نحیا اولادنا نموتو منگمرو ونحیا بچی مرازی دغه دنیا دا بلاغان لارل نمگرالو نمگ بلارشو نو اولاد براشی دا سلسلہ دتلو راتلو دا فما نحن مبوسین قیامت چرت دے سڑیا اینو اللہ رجلن نیدا سرے مگل نیدا پیغمبر مگر یو سرے دے چی جوڑے پر لابانے دروغ فما نحن مبوسین او مګن یو دی خبره منون کی وقال پیغمبر وی اے الله مدد تو کزما په دې سبب چې دی ماته نسبت ته درو کوي الله فرما اما قليل اصل کې ان ما قليل ان ما قليل چې جو کنا او انن بدل شه پمیم سره نو اما ما اما ماشه مم پمیم کې مدغم شه نو ادغام فایده ورکسه د اختصار سره د وسعت ته معنی نه نمانا بکے اما قلیل اے عن زمن قلیل اے بعد زمن قلیل پس تلک زمانینا تسبحن نادمین او بگرزی دوی پیخمان تیاک ان کی نونی ولدوی او چغی بالحق پا عذاب سرا الحق ہونا بمانے عذاب بالحق پا عذاب فجاننا غصا او گرد المنگ دوی تور بس غصا مانا خس و خاشاک تور بس فبودل للقوم الظالمين هلاكت لبعض قوم ظالمان دي ثم انسانا گنگ پیدا کر پت دوینا قرونن پیڑے آخرین نوری دامن پیدا کر دوی غر کرے شو نہ پستا نوری پیڑے چ نوری پیڑے رالی نہ ما تسبقو بن پرت سکی ما تسبقو ارتباط نہ سکی گی ابن عباس سے فرمائی کہ بات مقدر کا قرونن آخرین قولی کا بابا تقدیر و باسی قرونن آخرین معنی بس سکے اے فکذبو انبیاءہم فاہلکناہم منگا پیدا کل پت دوینا نوری پیڑے چھ نوری پیڑے را لے ماورت رسولانو لے گل فکذبو انبیاءہم عید اقبل پیغمبرانو تقذیبو کا فاہلکناہم بعد تقذیب ما غر کرل ما تسبق من ما اس پہ ترتیب را گیا نمخی کی دی امت نا من امت نمخی کی گی حس یو امت اجلہ دغنیتی مقرر دی دا عذاب نا وما استاخرون او ند وقت راتو نا پستا رسو کی گی نا بل دلیل سم مارسلنا رسلنا بیاولی گلمنگ انبیاء اقپل تترا حال دے گا تترا اے متواتری نا او ملے گل انبیاء پر لپسی ہر کل آج راتی امت تا رسول داغینو کذبو ہو دیبا نسبت تا دروغ ور تکو نو کذبو ہو فا اتبانا دا اتبانا بمد اہلکنا دخا فا اتبانا اے من تباکل بعضهم بعض مشرکینو بعضن اے بعض بعضن بعضهم بعضن اے بعضن بعض بعضن من تباکول بعض دی پست نورونا وجالنا من دیو گردل احادیثا کسی دے برات فبودن لقوم اللہ امنون فسلاکت تلپا دا قوم فبودن حلاکت تلپا دا قوم چنراوڑی ایمان سمار صلی اللہ موسیٰ دلیل دلیل نقلی بل بیامی لے گرو موسیٰ علیہ السلام دا غیرور حارون علیہ السلام پخبلات نصرا فسلطان مبین کو جت اخکارا فرعون تاو دا غی جماعتا فسدک بردین کاروک وکام قوم نعالین او دایو قوم زرور دا فرعونیانو دا یو قوم زرعور پا بنی اسرائیلو بانی مانا کا دا یو قوم زرعور پا بنی اسرائیلو دانی جو زرعور نا اللہ بنم زرعور نا زرعور پا بنی اسرائیلو فقالو دیوی اے منگا ایمان آرو پا خبر دو بنی آدمانو چا پشان زمنگا دی او حال دادے چا قومو ہما دی دوارو قوم لنا عابدون زمنو کران دی عابدون پا ماند نوکر سرا عابدون پا ماند خادم سرا پس دوی نسبت تا دروکو دی دوارو تا فکانو من المحلکین مشدا فیرونیان دا حلا کرشونا اما گور کری موسیٰ علیہ السلام دا کتاب لعلم یاد دون چی دوی تللو کی آتے نام موسیٰ کتابا لعلم دی لپاس دا بن اسرائیل یاد دون ہدایت و آخلی وجعلن ابن مریم و امو آیا وجعلن ابن مریم اما گا گر زول دی ابن مریم او دیغی مور آیتا یو نخا دا خود دو کسان دی آوینا ہما تسنیدا آیتن مفرد راوڑا اما تا پرنویلو مفرد دے پیتبار دا جنس را دوارو تا شامل دے یا آیتن کی افراد راوڑ دے اشارت استقلال آیت تا یعنی سمانا آیتن مانا بشی منګه ګرځولې دا مریم او دغه یوزي نخا نخا بیل بیل نخا چې مور ته ګوري بیل نخا زوی ته ګوري بیل نخا الا ربتن واوینا وما امګ دیل دوانو سی ور کړو الا ربتن په طرف دا سر بیزم کی دا سی سر بزم کا ذات قرار چې خامند سکون وا و مین او دبو یخ جاریو او ربینا کما رب مراد دا تایو زیده ولا مالکی چه دا بیت المقدس ده یا رمال دا دا زی بیت المقدس ده یا رمال دا قدا رمال سدا حریتون عظیمتون بی فلسطین او سپا اخباراتو کم رمال رازی کنا فلسطین حریتون عظیمتون بی فلسطین دا بادشاہ چونکی مجوسیو او یهودی مجوسی اغید خطرینا حتی مریم اخپل بچه واغست لار بیت المقدس تا او یا لار رملی تا او پاگر رملی که دا اصیدلا یا ایو الرسول رد پشر کی تقادیوش او دینا رد دی پشر کی فیلی ماندی او دا دوی سی اولی سا یا ایو الرسول اے رد پشر کی فیلی او اعادہ دا مسائل درنبنی باب صورت اسان دی یا ایو الرسولو اے پیغمبرانو کلو خرائے من الطیبات پاکی زونا وعملو صالحا عمل کوئے نیک انی بی ماتام نالیم دستاز پا عمالو پو یا ایو رسول کلو اولا چ انبیاؤ تا دا کلو خطاب چی شو دا سنگ شو بعض علماؤی چ دا خطاب انبیاؤ تا طول تا پیوزن شو تکالم ارواح کے علستو بی ربکم اوامو طویلو او وَاَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ نُّطُولَ أَنبِيَاءَ تَخُذُوا وَيُلُوا كُلُوا كُلُوا كُلُوا عَلَّمَ قُرْطَبِي پدې توجيه رات کړې ده او یې بهتره توجيه دادا چې دا كُلُوا اگر چې الله دا په جمع ذکر کړې ده دا حکایت ته دسنا د قول د الله نه په انبيای سابقو باندې او هر پیغمبر ته دا حکم په وخت به ست شوی ده هر پیغمبر تا دا حکم پا وقت بے ست شئے دے کو آغا انفرادی حکمنا اللہ پا سغید جمع سرا بیان کر یا ایو رسولو اے پیغمبران اخرائے سمانا ہر پیغمبر تا پا خپل اخپل دور کی ورطا مویل اخرائے میرا طیبات پاکی زونا عمل کوئے صالح مسئلہ یاد کا علکا چا منگوئی والا سنین صالح فی خص اللہ زنام نو حمل الصالحات سمانا تو مگر اعمال ایمان راوڑے دی عامل الصالحات عمل کی په طریقې دا پیغمبر او دلته خو انبیا دین و عمل الصالحا سمانه بکو عمل کوي په خپل طریقہ معنی یاد کا چې صالح راغې او مرسوم شه پیغمبر تا مراد دلته صالح بسی موافقت قوی الای سرا و عمل الصالحا عمل کوي دا عمل چې موافق دی د الله وہی سرا موافق دے پو وحی الہی سرا بس تیشوہ دریمہ نکتہ یا ایو رسولو کلو من الطیبات واملو صالحا اکل دا طیبات مخت راوڑا عمل صالح باد راوڑا داولی زگر اورا چی دارو مدار دا اجابت تا عمل دا موقوف دے پو اکل حلال باندے چی اکل حلال وی عمل بمنظور وی او چی اکل حلال نی لارش مشکاتو چت کا کتاب البیورم بے حدیث ربا اشاسا اغبرا یتیل السفرا ویمدو یدیه ویقول یا ربی یا ربی یا ربی مطمو حرام وملبسو حرام فانا یستجاب لذالکا پا حرام سرا اغا تاریخ لکی حجات سوخ کے بادشاہ شا ندر ملک علماء صلحا او کمالا و دوڑے اوکرا اغیو تا دعاو کرے سرو دعا سلا کرے زیو شو زیو شو وی حرام می دربانی اخرول ہوئی او چا چاپ خیٹا کی یو نوڑے دا حرام ہوئی سلیخ رضی عبادت نا قبلی گی زی سلیخ رضی بستاو تا خیرون خوبا بچن کنا گی حرام چا سو اخری آئے دعا نا قبلی گی اینی بی ماتام نالیم و این آزی امتو کم او بشکا این آزی ادا چکم ذکر شو آزی دا چکم ذکر شا امتکم دینکم امت ما دین دے پرونی در سویلو امتا واحدا یو دین دے نو چې یو دین دی نو جزا مقدر کا فل فل تزموه ان ازم امتو عاد فل تزموه دا استاد ټول یو دین دی فل تزموه التزام کوي کلکی کوي او امت واحده دا وحدت په اعتبار د اصول سره امتا واحدتن متحدتن فی الاصول لا تتبدلو بتبدل الامسار والآثار آثار بدل شل اصول بدل نشل لا مبدل کلماتی اصول چا تبدلیگی وانا ربکم فتقون ازستاس ربی ملاوی خاص دمانو یری گئی فرمی در صورت انبیاء کی ویلو ارتا دقسی آتو سنگو انا از امتکم متا واحدا وانا ربکم فابدون حضرت راغی فتقون تتمی ولی بدلی دی و دا تفنون دا قرآن دی دیما نکتا آلتا حکم دا عبادتو کانو لنا عابدین کانو لنا خاشعین آلتا کی احکام دا عبادتو و تتمی پا فابدون شوا حضرت مخی حکم دا عقل دی کلو من الطیبات واملو صالحا فتقو نراوڑو چه حرام رزان بچ کئے دلتا مخ کی اکل حکم دے فتقو نراوڑو آلتا کی عبادتو نفابدو نراوڑو فتقتو امرهم بینم زبرا جواب دو سوال مقدر حضرت شیخ علی الغفران بوی وی جواب دو سوال مقدر هر کلا چطول انبیاء دے مسلح علی گلشوی دی نو این شرک از کجا آمد بودو آمد بود دا شرک دا کم غارن مصیبت را گئے جواب فتقتو امرهم سمانه ټوکري ټوکري کده خلقو امرهم دین خپل به امرهم دین د پیغمبرانو بینهم نه خپل زبره ټوکري ټوکري دښوا فتقتو امرهم افترق الامم جداش الامتنا په منځ خپل کې زبره ډلی شل او قرطبی لیکي اے امرهم بینو زبره کتوبن وزوها وزلالاتن الفوها اے کتابن ازان نولی کلا او گمرا آئید مشران نو آغستی کلو حزبن ار یو ڈالا دوی چدا بیما پا ار اغسیز چی دوی دزان نجور کرے بے او اس زاد المسیر اولی کا بیما اللذی ابتدعو ہو ہر اغا قوم پا ار اغسیز چی دوی دزان نجور کرے دے فرحون اعتقاد که انکی دی پا غیبان دا حق سبا زاد نو آخلو و سبا بسعود نو آخلو سنت اختباق با اکو نو کمبل بجوشی تیشو کنا کلو حزبین بما اے بما ابتدو ہو حر دلا پا حر اغبیدت چو دوی دا زان جور کرده فرحون معتقدون انو الحق معتقدون انو الحق اعتقاد که انکی دی پاگی دا حق بیدات زان جوڑ کر او ایچ دا دی حق یا قرطبی لکین بما لدیهم اے بما عندهم من الدین پار اغسیز چی دوی سقا دی دیننا فرحون مؤجبون بی خوشحالی که انکی دی پاگی کتاب را آخلا کنا ویسا کتاب دی پا کتابو کی لکل دی وی فزرم پر اید دوی نرا فی غمرتیم پا گمراہی دوی حتی ہی ان تر مرگا پوری آیا سبونا زجرونا مانا یاد لکا ایتونا گران آیا سبونا ای گمان کئی دا مشرکان انما نمدهم بهی من مال انما مفول دا یا سبونا کا ای گمان کئی دا مشرکین ای دا مدهم زیادتول کو دوی لرا پاگی سرا من مال دا بیان دا مانے دا مال و دا اولادنا نسارعو دلتا استفا مقدر کا نسارعنم فی الخیرات آیا زر بدل ورکو من دوی لرا فی الخیرات دا نیک عملونو آیا چدا مشرکان شرکی آمان دوی لنیمتونا ورکو خوشاله ورکو مال اولاد ورکو آیا نسارعنم بشی آیا منگا زر بدل ورکو دوی لرا فی الخیرات دا نیک عملونو این دوی سخ کارو نکی چا منگ دوی لده خو کارو نخی بدلی ورکو نا نا دوی خو کارو نکی نا نا دوی خو کارو نکی نو چه خکارو نکی اللہ دوی لمال اولا زیادتو الولی کی بلائی شرون دوی دیپ حکمت نپویگی ولی داور کرد مال اور کرد اولاد لپاد کافرانو انعام ندی استدراج دے، انعام ندی استدراج دے. استدراج ستوی اے عذاب سرطا انعام. تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا. بل آشرون تفسیر قرطبی لکی بل آشرون لیس اسران فی الخیرات، تا اسران فی الخیرات ندے. شاہ سے ولی اللہ لکی نعمت نیست، ای نعمت نیست بلکہ استدراج است. نعمت ندے دا خو استدراج دے. اللہ ان الذين صفات المؤمنين بشك خلق هم من خشيه رب مشفقون يري درب خپل يريدون کړي آکسان چې پاتې رب ایمان راوړي آکسان به رب لا شکونه چې ربانی شرک نکي رب سره سوګ نه شریکي والذين مؤمنان يؤتون چې ورکوي دوی ما شي آتو چې ورکي پداس حال کې قلوب موجلا چې زنه وی الله نه يريدون کړي انهم الى رب راجعون لان صرخا تعلیلیت ما سبقه دی پارا انہم سمانا دوی یکتونا ورکی خان یکتونا دی خان ایتان دی یکتونا ورکی ما اغشی آتو چی ورکول کی فدا سی حال کی قلوب موجلا چی زنوی یریدن کی اللانا ولی یریگی انہم تعلیلیا دی دی وجن یریگی چی دوی با رب تراجیون ورسخزی نو یریگی چه خدای خبر دی قبول کری ویف که نبی قبول کری. ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم. زکو ابراهیم السلام بیکن اللہ اولائک دی صفتن والا، کم صفتن والا، مشفقون والا، یؤمنون والا، لا یشرکون والا، چیشو کنا اور عقیدت راجعون والا، یسارون فی الخیرات، دوسرا جلتی کی گی ہے دوسرا جلتی کی دیشی فی الخیرات پنیک عمل نددوی وهم ادانے کان لہا ایل اجل الخیرات یو معنی یاد رکھا وهم دانے کان لہا لوجد خیراتنا لوجد نیکونا سابقون سبقت حاصل ان کی جنت تا دا یو معنی شوا مدارک کے کرے دا دیل معنی وهم ادانے کان لہا لپاد خیرات سابقون یو بلا مقی کی گی او درست زان رسی تیشو کنا یو بلا مقی کی گی او ذر رازی دانا چی ودی یا رست رازی لا سابقون مقی را بیخا او کن اللہ دمیل توفیق دامل نصیب کی ولا نکلفو نفسا اللہ من تکلیف نورکو یا نمکلف کو منگا نمکلف کو منگا نفسا یو نفس اللہ او سامنگا دائی وست برابر امو سغل کتاب کتاب نصر مراد دیارا یو من قرآن ولدینا کتاب من سغل قرآن کتاب چی بیان کئی پا حق او دیتا بویلشی چلکا لا یزلمون زیادتی با دربان نکی خان دیو من داد چی کتاب نبا عمل نامه دا امو سغل کتاب عمل نامی آغا عمل نامی چی دا عملانو آمال لکی او فرشتو سغل دی ینتقو بالحق قیامت پر از با بیان دا حق کئی او پا خلق با ظلم و نشی نکا جاسے کے بدر تراشی انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون فکل انسان الزمناه طائر فی عنقه ونخرج له یوم القیامت کتابا دافی بل قلوبهم فی غمرہ اللہ اللہ بل قلوبهم فی غمرت بلکہ سن دی خلق چی دی فی غمرت بغفلت کی دی من ہزا دی عمل نامینا بل قلوبهم بلکہ سن دی چی دی بغفلت کی دی عمل نامینا ولہم اول فاز مشرکانو اعمال عمل ندی من دون ذالکا بغیر دی عملون دی مؤمنانو نا عمل دی مؤمنانو سو مشفقونا اللہ یریدن کی ایمان راوڑن کی شرک نزان بچکون کی تیشو کنا عقیدہ دا آخرت لرن کی اعمال من دون ذالک نہ اللہ نے یریگی نہ ایمان راڑی اور تب ایمانان شرک کی اور انکار دا قیامت کی من دون ذالکا رولمانی ذکر کی اعمال من دون ذالکا وہیا فنون کفرہم و معصیہم آدوی کفر دے معصیت تے او بعضی دی آغینا اعتراض اللہ پا کتاب و پا پیغمبر دے هم لا عملون چه دوی دے عملون لرکون کی دی حتی غاید عملون دے پارا دوی عمل کون کی دی حتی تر دے اذا خزنا مترفیم بلعذابی چونی اومنگا مترفیهم سمانا بکو مترفیهم اگا مست کرے شوی دو دوی اگا مستی کون کی دو دی اگا منعمین دو دی حضرت مانا کو لین لاغ ایو مانا پینڈکی کو لین لاغ منگا بونیو لین لاغان دو دی نو اذا بلعذابی فعذاب اذا هم یجعرون نو پس ناگان دوی یجعرونا نو چغی بوئی یجعرونا اصل مانا بجر آوی لکی آواز دا عجل تسخی آواز دا مانا کی لفظی که نو مانا یجعرونا درانقی گی بدوی سبقی درانقی گی بدوی اتا مخیلی زفیر و شعیق نور تفاصیل مانا کی یجعرون اے یزجون شور بکی یجعرون یستغیسون مدتو نبغواری نمان بورتا ویو لا تجر اليوم سمان اے درانکی گئے ما ایست درانکی گئے ما لا تجر اليوم فریادونا مکوئے اس انکو مننا لا تنصرون تاسو زمان طرفنا مدد کرے شوی نیئے مستاسو مدد نکو زکا چو تاسو مدد دن خلاف کرلے لما پیغمبر تا مبدوی توحید میں انکار کرو شرک بکاو قرآن تدی اساتیر وی اس بتا سر رہا مشی قد کانت دلاتن سر اللت قد اولاتن سر ولی قد کانت دی وجنا آیت لگران وکی دا مشکلات قد کانت آیاتی وزما آیتنا چلسته که دل با پتاسو باندی فکنتم نویتاسو علا آقابکم پپندخ پلو تنکی سونا اوڑی دلائی نقص وی لکیگی ایتلل الرجوع الاقاه کرا فشاتی وی سوکتا فشاتی لی وی سوکتا پیشی شاوی سوکتا شا پشا ایلک ای داسی چیزی لکه سوک در پسی او تو بس بس بس او پشا روانی علاقہ بکم ویتاسو علاقہ بکم پپندو اخبرو باندی تنکی سونا اوڑی دل شاتا قرآن ببیانی دو تو پشا روانوی اب تو قرآن تو نمخی کی دی یو مانا چگہ دی مخی آج سر خون لگی نا خو مفسرینو کری دا مستقبرینا بیہی کی زمین راجی دی بیت اللہ تا نمانا مستقبرینا زان غک گمن کی بیہی پوچھ دا عبادولو دا بیت اللہ بیہی پوچھ دا خدمت دا بیت اللہ سامرن دا سامرن مانن جمع کا سامرن سامرینا پمانے دی جمع سرا کسی کون کی تاجرون پر خودل آیتنا آنے یاد شوا مستقبرین بیہی زان غٹ گون کی وائے بیہی پا سبب دا خدمت دا بیت بیت اللہ بیہی پا سبب دا تعمیر دا بیت سرا سامرن مانن جمع سامرینا تیشو کنا بدا سی حال کی سامرینا سمر وی لکی گی اگا گپ تا اگا خبرو تا چه دماغستن دمازن اپستی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمر بادل شا ماستن موز نپست گپ منہ دی حرام دی زکر چه دسار موز منہ کی اما قرآن خوب ہوئی کنا انشاءاللہ سامرن مانا سامرین سامرین کسی کون کی تاجرون دا حجرنا سامرین کسی کون کی تاجرونا پر خودل بتاسو آیتون زما انا یاد شوا استکبار پر تعمیر دا بیت اللہ او ہی زمین راجش بیت اللہ تا دائیو ترجمہ شوا اے نور ترجمی زسکو ما بلا ترجمہ یاد کا دا تنکسون کا حال دا مستقبل حال کا دا تنکسون نا او دا بی ہی زمین چی دے کنا مستقبل سر متعلق دے نمانا مستقبلینا بی ہی پا دے حال کی چھ انکار کہ ان کی وعد قرآن نا مخی آیاتی ذکر رہے انکار کہ ان کی وعد قرآن نا او دا سامرن نرے دا سامرن دا دینا مخی فعل دا تظنون مقدر کہے نمانا مستقبرینا بھی انکار کہ ان کی وعد پا قرآن سرا تظنونا سامرا مانا بشي تظنونا بهی سامرا گمان کو تاسو پا پیغمبر سامرا قصگو گمان کو پا پیغمبر سامرا قصگو تاجرونا پر مخبر پر خدا دا جرمشی تاجرونا پر خدا نو دا سامرن چلے نو دا پا ماند مفرد بشی او دل تا فیل دا تزنون مقدر کا مستقبرینا بیهی انکار که انکوئے پاسنو دا قرآن یو اے تزنون بیهی سامرن گمان که تاسو پا پیغمبر باندی قصہ گو تاجرونا پر خود تاسو دے قصہ گو دے منا پری گی دا خپل کار لکی دره ما توجی چاہت کی تقدیم تاخیر کو چه دا سامرن نده دا مفول بی مقدم که تاجرون فیل دے پارا امانا مستقبرینا بیهی انکار که انکوئے دا قرآن نا تاجرونا سامرن پی خود تاسو پیغمبر قصہ گو گن کے یو اے اس بل امانا کو تاجرونا سامرن ابو سعود وی چې دا تاجرونه د حجر نشي بزم ملها په مان د کنسولو دی سمانا تاجرونا سامرن مانس تاسو به کنزل کولو بیان اونکی د قران ته چې چا به قران وی تاسو به کنزل کولو پیغمبر ته به مو کنزل کول لکه اوس مشرک هغه مولا ته کنزل کوي چې کوم قران بیانې او چې قران نه بیانې نو دلخه مولا دی نه چا په خو کې دی نه چا په بدو کې دی مانا یاد شوا مستقبلینا بی انکار که انکی دا قرآن نا تحجرون سامرن بدموی کنزل بمکول بیانون که دا قرآن تا اے سلورم اتو جی چه دا بی سامرن سر متعلقو ما مانا مستقبلینا انکار که انکی دا قرآن نا بی سامرن یعنی سامرن بی سامرن سامرن بی کسی کول تاسو پا سر دا بیان اونکی دا قرآن کسی کول تاسو پا سر دا بیان اونکی دا قرآن تاجرونا کنزل بکولی ناس بوائے مرا خو لیوانے دینو مرا خو کزان دینو مرا خو مجنون دینو مرا خو داسی دینو انکار مکو دا قرآن نا سامرن بیهی سمانا کسی کول تاسو بیهی بیان اونکی دا قرآن تاجرون بدموی تاسو با کنزل کولی مجنون دی لیونی دی دیکھ دی لیونی آرم دی افلم ید دبر القولا تفصیل دی پارا ابو سعود و گورا او کتاز غرائب دا کرمانی وی دا بی حمزا ناغی دی خط تفصیل کردلتا که افلم ید دبر القولا آیا داخل سوچنا که پا قرآن قرآن ما سوچنا که ام پا مان دی بل دی ام جا اوم بلکه راغلی دی دوی تا ما آغا مسلا لم یاتی آبام الاولین چه ندر آغلی دی مشرانو تا دا مسلا ام لم یارفو رسولم آیا ندر پیجندل دوی اخبر پیغمبر آیا پیغمبر ندر پیجندل چه دوی کنزلی کی فاهم لگو منکرون چه دی دوی دیاغین انکار کون کی بچه کل دا زی سفیان ابن عویانوی بچه دی جت راغی فاهم لگو منکرون ای دوی پیغمبر نده پیجندل چه دوی داغی نه انکار کئی نو فوروی بل قد عرفو ولیکنم حسدو سفیان سوری با جرل او ای بای ونمال جنا رازی ونطال رازی بل قد عرفو بلکه دوی پیجندل او پت پیجندل نه ولی نمانا حسدو زده وصرکاو ام یقولون ابي جننا اي وي داخله چې په دې پیغمبر لیوان توپ دي بل سمانه لیواني ندي لیواني ندي ولي وته لیواني وي جاء ام بالحق دي راتل کړ دي دوی ته په قران او توحيد او اکثر دوی نه حق له بدلون کې دي او حق په بدل جي حق بيان ان کې ته لیواني وي دا لیواني دي دا متشدد دي او دا وابي دي دا ماتي دي او دا فلان کې دي دا متزلی دی ورته بل اکثرهم للحق کاری کله پکې وای د فلان کی څه فتوا ده افلان کی څوک دی من هغه مفتی نه منونو تاقی فتوا ده پیش کړي فلان کی مفتی فلان کی مفتی هغه لمغ مفتی نه منو نو ته موږ ته دای کول پیش کړي من مفتی منو امام ابو حنیفه لا ای کول پیش کړه امام محمد منو دای کول پیش کړه امام یوسف منو ای قول پیش کا زفر منو دی ای قول پیش کا من دی آغا چا قول منو چی کم وقت دا مسئلہ رو جوڑا نو آغی سوی نی دی منو خیال دی والا با اصل دا خبر دی بل جام بالحق باسم الحق کارهون ولو اتبع الحق ولو نتزان پر پوک خوا ولو اتبع بان تمہید دی زسو کم چی نقلہ چیزو یا لکه چې پاتې شم بیا واسي بسم الله ته به وای زبر ته ناس دا هم یو طریقه ده کنه قرات علی سوره قصص کې به تراشي واشي کنه بل نه ته به وای زبر نه دا به مخلص شي دا دې به څنګه لګي پرون دا لګول اوس بیا توجه کا مشرکین او عقیده سوا چې په دې نظام کائنات کې د خدای نائبان دي او دا نائبان نظام چلی ته شو الله اختیارات نائبان تور کرده ده سو قطبان دی سو غوثان دی او سو ابدال دی دی ابدالو یو روایت پا ذخیره حدیث کشتے خود نا دا قطب شتے او نا دا غوث شتے کل اگر روایتو نا چی جاعت بی حقی قطب والغوث دا ایس ثبوت نشتے ده او زنائی مولانا ادریس کاندی لیوی پا کل کتاب کی لکھے لکھے اس دی قرآن کو کہہ رہا ولو اتبع الحق کہ برابر وے حق توجہ دا کہ چرے برابر وے حق احواءہم دوی خواہشات سرا کہ برابر وے حق دوی خواہشات سرا خواہشات سو اتخذ اللہ ولدا چہ خدای نائبان لکھلی مقرر کرلی کہ چرے برابر وے حق دوی خواہشات سرا لفظت سماوات والارض ومن فیہن مخامخو برباد شو اسمان نظمکی و هر اغه شی چې په دې کې دی ولی برباد شو پرنه نقطه یاد کا ولی به برباد شو لوجد هوا لګې د غټ سیز نه کمزوري تا ته دې ماشوم په سر باندې یو من پیټه د بنگرو سره کی بیا رستو ګور چې بنگرو سحال دی ٹھیک شو کنه نو الک کچر برابر و حق د مشرک د خواهش مطابق نظام عالم به برباد شو بل هم بلا تینام به ذکرم بلکم را تل کری دوی تا به ذکر دو دوی فهمان ذکر موریزون شیخ مرخوم به ترجمه کولا زباقی وقتی اردو با نپویدم اسم نپویگم خو به هر حال حضرت مانا کولا او دیر خوا غیب ویولاوی تبال حقو اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر حق مانا بے کولا حق صفت تباری تعالی شا نمانا سشو اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر مانا کہ روانشی اللہ دودی پو خوخا کہ روانشی اللہ دودی پو خوخا اور نظام کائنات نائبانو تا حوالے کی جو لفصدت تینو حضرت دی مثال رکھو لکه یو سره دی چرا پا نحمیر قادر نلی اتا مدرسی تراشی غط مدرسی جوڑه کری اور آغا سری تا پا کال دا تدریس بخاری حواله کی نمدرسی با دی آبادش طالب ورطا لگه نو اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر که حق رب روان شد دوی پا خوخا جو نظام بختم شد بلا تے نام بے ذکرم مگر اتل کری دوی تا بے ذکرم اے پا ثواب دا عمل دو دوی بے ذکرم اے پا بیان دا جنت او دنار بے ذکرم اے پا تاسی سیزا چدائی پا من لکی دو دوی ذات تے اللہ پا من ذکر موریزون انتا سلم خرجا اے غوارت دوی نا خرج اے غوارت دوی نا سا دولت ٹکس خرجن ایواز فخراج ربک خیر عطیه در افتا چه دا طالب پر بیتر دا و خیر رازقین اللہ بیتر رزق والا دے دا خراج باس میں در تا کرو خود دیزه کم تفصیل لکی نو نکتو لکا یو خرج دے یو خراج دے او یو خراج دے خرج خرج هر هغه سیز ته وایي چې د هغې اخذ ذوي العقول نه کیږي، یا د هغې تعلق ذوي العقول سره، او خراج هر هغه سیز ته وایي چې د هغې تعلق ځمکې سره وایي. خراج من الارض، خراج من الرقاب. لکه اوس حکومتونه لکه ستا بنگله ده، تاسو څو کسان یې او څو مزدوران یې؟ پنځه د کور پنځه مزدوران یې، حکومت له د میاشتې پنځه روپۍ ورکوي. او دا خراج شو، الخراج علی الرقاب، خراج ستا ځمکه ده، حکومت له ټکس مالیه ورکوي، نو خراج دی. بکسر الخا خراج من الارض، بفتح الخا خراج من الرقاب. بل دے خرج او یو دے خراج، خراج نہ خراج لکہ دل تجرے، نو دا خرج پا مانا دا جول دے، پا مانا دا تقرر دے، او خراج پا مانی دا عطیه سر دے. اس مانا کو مان عام قسلم خرجا، اے غوارت دوینا تاوان، اے غوارت دوینا تاوان، ٹھیک شو، اے غوارت دوینا اجرت. فخراج ربکا عطیه در رفستا، خراج منا عطیه ورکر در رفستا، خیر مغرده و خیر رازقین، و اینکا لتدوم الاسرات مستقیم، او تبالی دوی لرا طرف تنی غیلاری آخل چیمان را ری پا آخرت، آنی سرات دوی در لاری حق نا، آنی سرات ای الاسرات، آن نکرتی زاوی دت معرفتن کنکان سان الولا، آنی سرات دا سرات مستقیم چده، لناکبون اوڑی دن کریم، ولو رحم نام کی چرم گرا ہم کو بدوی ماندی او دل کو دینا ماغا تکلیف نہ بہم چ بدوی ماندی من زورند مصائب نہ لالا جو فی طغیانم مخام خابن نزیدی پخبل سرکش کی یا مہونا ایران مترددا ہم گا استو دی ولقد اخذنا ہم گنی ولدی پاساب فمستکانو نو دباو شوی شیخ مانا وکلا پس نو دباو شوی دی لربیم ربتا دام مانا فمستکانو تابیداری نو کړی دوی ربطا وما تزرعون عاجزی نو کړی ربطا تزرع استکانت فعل القلب شا او تزرع د جواری هوشا خو بهتر بل ادا مستکانو په اعتبار ظاهر وما تزرعون په اعتبار قلب نہ پسنکی اللہ تعجزی اکڑا اور نہ اعمال کی اللہ تعجزی اکڑا خدا سے ڈنڈا ماری کول او گرز دل حتی آتر دی چپرانی سنگ دوی بانی دروازی زاز احمد شدید اگا خاوند عذاب سخت ازام فی مبلسون ناگان دوی فی حپ دی عذاب کی مبلسون نا امیدی کون کیو آئے غرق شلو اگر بیان سنگ دخلاصو لوالا بابی دوم دلائل اقلیان او دامنگا بار بار ویلی لگوا کیرم اللہ ذات تیج پیدا کلی پاستاز کو گناہ استرگی زرنا دیر لگی ہے چی شکریہ دا کوئے اللہ ذات تیج پیدا کلی پاستاز از مکا او خاص اللہ تب جمع کرشے اللہ ذات تیج جندی کول مرکول کی او خاص دائی پا قبضہ کدی اختلاف تشپیو درازی اول زان پی نپویوائے افلا تاقلون اول زان پی نپویوائے بل قالو بلکہ وی دا خلق دا بل اضراب دا تاقلون نده عقل اغسطل در کنار اولتا اعتراضو نکئی بل قالو مثل ما قال اولون بلکه دوی وی اعتراضو نکئی پشاند آغا چاچ مخی اعتراضو نکرو اعتراض سده وی کلاچ مگم رشو خاوری خاوری شو وی زامان رزا رزا دوکی شو این نالم بوسود این گو پورتا کری شو نبیاوی لقد ویدنا داوادی شوی منسرا ازن مشرانو سرا من قبل دینا مخی این هازا وکی دا این هازا داواد دا پیغمبر چه من سرکی چه لما بوسون والا الا سات الولین نده دا مگر کسی درون بنو دی او دی جواب چرتا دی دوی دا خو کسی در پخانو دی آغا نوی نمبر آیت تاو بورا مخامخ جواب بل کسی ندی بل جواب کسی ندی آتے نام بالحق مغدوی تور کرے دا حق وینم لکازبون او دا کاسران حق لدرو جنگنم کی دی نزدک انکار کی بیا راشا قلو ایدوی تا لیمن الارض و من فیها لچاپ اختیار کے داز مکا اور اگر مخلوق چلے پا دیز مکا کچھرے تا سپوئی گئے دوی بیچ دیو اللہ دی اوائی والنسیت ناخ لے اوائی دوی تا مر رب سماوات سبی سوک دے مالک دو اسمانونو ورب العرش العظیم اسوک دے مالک دلوی عرش دا عرش مالک سوک دے اسمان مالک سوک دے نو بوئی چی للہ یو اللہ دے وای ورتا افلا تتقون ہر کلا چی اعتراف کوئے پر ربوبیت تباری تعالی افلا تتقون ولی زان نبچ کوئے دے شرک فی العبودیتنا چی اعتراف در ربوبیت کوئے اقرار پر عبودیت ولی نہ کوئے اپ ربوبیت کے خوچالا شرک کوئے نا اپ عبادت کی والا ولی غیر شرک کرے دے نبیات ترقی ولوائی دویتا من بیدی ملکوت کل شے من سوک دے بیدی چپلا جائی کی دی ملکوت کل شین خزانی دار یو سیزا ایک معنی تو کہتا وَهُوَا يُجِيرُ او اللہ پناور کئی وَهُوَا يُجِيرُ اللہ پناور کئی دا ہر مصیبتنا یا سو وَهُوَا يُجِيرُ اللہ پناور کئی دا ہر مصیبتنا وَلَا يُجَارُ او پنا نشی ورکے دے چالرا عَلَيْهِ پَمُقَابَلَ دَحَغِي کے دا اللہ سلال دکھنا مانا وَلَا يُجَارُ او پنا نشی ورکے دے چالرا علیہ فمقابلت اللہ کے اللہ پناور کی دار مصیبتنا ہر چالرا ولا یجارو او پنانشور کے دے چالرا علیہ فمقابلت اللہ کی چلا چال پنا نور کی اسو کول پنا نشور کولے واوا یجیرو اللہ پناور کی دار مصیبتنا ولا یجارو علیہ او پنا سو چال نشی ور کولے علی په مقابله د الله کې او مدارک مان کې وہوا یجیرو وہوا یغیسو من یشاء ممن یشاء الله فریاد رسی قبلی فریاد قبلی د هر هغه چا چې خوښی د هر چانا ولا یجارو علیہ ولا یغیس احد منه احدا او خلاصور نشی کولے سوک چال را د الله نا دا دا مدارک ترجمہ شو اے اوز دا بلا ترجمہ کو ما چھ دا بریلیان رد پیوشی وہو آیو جیرو اللہ اخلاسی ترلے دہر چا ولا یجارو علیہ اسوک نشی پرانستلے ترلے دہ اللہ اللہ پرانزی ترلے دہر چا ولا یجارو علیہ او پنا نشی ورکے دے دہی پا مقابلہ کی مانس اسوک نشی پرانستے ترلے دہ اللہ اللہ جی چال اتری نسو کی نشی خلاصولے او کی مخلوق چال اتری نو اللہ خلاصولے شی مسئلہ پوچھوئی بریلیان دلتا سوئی کنا وی خدا جسے پکڑے چھوڑاوے محمد محمد جسے پکڑے چھوڑا کوئی نہ سکے نو دا سوکشل دا پاول کے کاف پاخر کے راپ مؤمنون سورت دی سوکشل پا سورت مؤمنون باندی حرف کاف اول کے دیرا پاخر کے شوا نو کافر پا مؤمنون شلنو دکا صورت مؤمنون کی ہوئی وہو آیو جیرو اللہ پناور کی دا ہر مصیبتنا ہر چالرا ولا یجارو پنانش ورکول سوک چالرا علیہ دی اغی پا مقابل کی انکم تعلمون بس یقولون للہ وقت فناتو سرون دا جادو در باندکم خوانو شرم بلکہ مراتل کی دیتا بحق و انم لکاذبون دا بل ازراد تسنہ دے آغا مخامخ تراسیات نہ دیکھا حتا نشخا متخد اللہ ندنی ولی اللہ پاکی سوک نائب او نشتہ غیسر من الہ سوک واقدار اوز بلل پرنے مائن صورت انبیاءو کی مائن حل دینو ندنی ولی اللہ سوک نائب الکا نائبی نشتے او گرہ وما کانما ہو او نشتے غیسر شریک پا علویت کے من الائن سوک حقدار دا علویت حقدار مانا پر نکلے ہو نشتے اغی سرا اس سوک الہ حقدار دا علویت سوک حقدار دا علویت نشتے ازن سبق ہے تفریح پاکی دی دا مشرک ازن فرزن کہ چرے وے اغی سرا سوک حقدار دا علویت لذابا خامخ بوتل البکرو کلو الائن ہر الہ بما خلقا پخبل مخلوق سان سان لبا پارٹیان جوڑ شوی چا پارٹی جوڑ شوی ولالا او خام خب ضرور شو بازی دو دوینا پا نورو باندی اچا ضرور شوی اچا خام خیو بازشا پا بل ضرور شی نو ملک فساد رازی ان الملوک ازا دخلو قریتن سبحان اللہ ما سفون عثمان حل شوی لو كان في ماليات لله لفسدتا لذهب كل الى بما خلقا عالم الغيب والشهاده فتعالى ما يشركون آداب سورة خلاصی گی بتا تو ادب خید تقریر کولو قولو ادویتا ربی قولو ایتا ربی ازم اللہ اما توری انی مای ودون کی خیمات تا آغازان تی دیسر وعدہ کرشوی دا ربی ازم اللہ فلا تجلنی مالسی القوم الظالمین نما مپاتی کوا پا ظالمانو کی انسا زکی پا دی قوم عذاب راولم تو سوالو کا اے اللہ کی پا دی قوم عذاب راولی نما پیاد دوین جدا کی ما تمخ کی حکم کچھ تلار شما لکا لوت علیہ السلام تا دیویلو فاخری اے فاخرج بی آلکا تاویلو ورطا چدا خاندان دواخ لگو زبارتا اللہ وی و انا علا نوریکا و انا کلام دباری تالا اور اللہ بیشک از فالا پا خبر ان نوریکا چوخیم تاتا ما غازار نیدوم چی دوسر موادہ دا لقادرون خامخا قدرت لرن کیو بلا طریقہ ادفع باللتی احسن سیئا ادفع شرل کوا فاغا طریقی چگا دیر بیتر دا سیشے از سیئا مفول دا ادفع دیخا ادفع سیئا باللتی احسن شرل کوا دا بدے فاغا طریقی چگا بیتر دا نام آلم بما یصفون وقل ویا ربی ازم اللہ اعوذ بکا من مزات الشیاطین پناغوارم ز بکشتا پتاقت من مزات الشیاطین دا وسوسو تیزون کو شیطانانو نا حمزات اگر تیزون کی وسوسی دا وسوسو تیزون کو شیطانانو نا یا حمزات شیاطین نزغات شیاطین حمز نزغا اے حمز نزغا نو دنگ وسوسا من حمزات شیاطین دن وسوسو دا شیطانانو نا علام قرطبی دا سوک دی الشاغلت عن ذکر اللہ من حمزات شیاطین دغا وسوسو تیزون کو شیطانانو نا چی مشغول کئی انسان لرا دللا دا ذکرنا واعوذ بکا ربیان یحضرون او پناغوانو زا اللہ پتا باندی اے زمان اللہ ان یحضرون چی حاضر شما تا پا وسوسی طالبان کل کلی وزیفہ راکا او کل کل امیان راشی وزیفہ راکا اخلی وزیفہ نواخلا علماء لکی چی یو سری تا پا مانزه کی فاسد خیالات رازی یا یو سری ده چی بغیر دا مانزه نا ایت شیطانی وسوسی دیر رازی نو نهایت توجه سر رداوی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون چی کم تری کمی در توقولا پا دی ارام دمی سروایا نو انشاءاللہ وسارس شیطانی و نبدی خدای بچ ساتی و چه توی ربی اعوذ بکنم ذات شدن و اعوذ بکر بین یحضرون نمبر نئی ربی اعوذ بکا من همزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون فدمی دمی سرا زکا چه دیتا مراقبه وی استحضار دمانیو کے چه کما خبر اکی استحضار دمانیو استحضار دا معنی وی نو اثر دے اچھا رب یعوذ کبھی نمزات کی شاعتیم حوض برمی یا حضرون نو اسمان اسمان اسمان اسمان وی تسبیح ہو شاید وی سبحان اللہ سبحان اللہ یعوذ لوائے خب اعتقاد اپ استحضار ہوائے دا سلزلت ویلونا بہتر دا چاقیدہ دیمنی او دسرا حضور دیمنی واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء حضورهم سمعنا حتى دوی خوش نہ منی لا یؤمنون حتى تردی جسوا کرا چدوی تم اسباب دا مرگ الموت مرگ فقال دوی ربی ارجون دیکھ دری تو جہاد تھی زکات ربی وی بیکرجون جمع دا باقی علماء وی چ اصل کے دا ارجعون دا جمع فزید تکرار راغلی دا ادیوی ربی ارجعونی ارجعونی یا اللہ ارجعونی ارجعونی ارجعونی اللہ واپس کمی واپس کمی دا تکرارو ناغ تکرار اللہ پس غید جمع نمانا دیوی اے اللہ واپس کیجی واپس کا واپس کوا پس کا لکستا کتاب کے چرازی آپ مبارک کتاب کا نا کفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی بسیبت اللواء بین الدخول فحوملی حال تو ایک کفا مانا قف قف ادریگا ادریگا چو جارو تجارم قرآن پوشی کنا نسو کوئی چی دیدی مانا داشوا ارجینی ارجینی شا لکا القیا فی جہنم القی القی دے ومزد دی القیا القی القی نیم ذا القیا دو فرشتی دی یوخذ بالنواسی والاقدام القیا شکرا خیستہ توجی بلا دا آغا دادا چر دوی بدل خاص کی اللہ تا رد دی ارجعون کی خطاب فرشتو تا دے فرشتو دا ذات تا پوچھے کنا دوی بے رد دی اے اللہ ارجعون تے ماں واپس کے ہوئے اس ارجعون کی خطاب چاہتا شا فرشتو تا لکت تال یو سرے وحی بلے دی دا سی وقت نکی چی پتا سوک برش برے امی پوچھے یو سرے چال اولی کنا دیو یا اللہ اے پریگی دوئے ما یا اللہ اے ما پریگی دوئے نسمانا رب اللہ ارجونی خطاب فرشتو سرش اے اللہ اے ما پریگی دوئے سکر سروئے تیک شوا او یا ارجون کی خطاب رب سر دے او دا دی عرب دستور دے چاری مفرد مند جمع اطلاق کئی لکا اللہ فرحمونی یا الہ محمدی الا فرحمونی یا الہ محمدی اے رحم کیپما اے د محمد ربا صلی اللہ علیہ وسلم اے الہ د محمد فرحمونی اللہ تو رب اے اللہ ارجونی واپس کے جمنگا تاکہ تم خپل استاد تو سوئے تاسو راشے جی تاسو لاشے جی نغس کمکل خو نہیں چتا تے لکہ زخو یم دا تاسو ولے وے دادی ادب خبر ادب لال یا عمل صالحا ملکم نے ایک فیما ترک تو آرچ مان پاتی شوی دی پا دنیا کے اللہ اکاللہ دا چرتا کی دیشی اینا کلمتن دایو کلمہ دا ہوا قائلو آچ دے وین کے دے سمانا وین وینو حضرت وی اینا کلمتن ہوا قائلو یہ بک بک اس کا جاری ہوگا ایبا ترجمہ دا سکول یہ بک بک اس کا جاری ہوگا